În seara de Crăciun venim, flavi, flai, flavi, flai. Pe pruncul sfânt să-l preamărim, flavi, flai, flavi, flai. Când iesle s-a născut Hristos, flavi, flai, flavi, flai. Să-i fie lumii de folos, lavi flaim, lavi flaim. Când prorocirea s-a împlinit, lavi flaim, lavi flaim. Prin fiul noi toți ne-am întuit, lavi flaim, lavi flaim. Și de atunci creștinii sunt, lavi flaim, lavi flaim. Întâmpinați de Domnul Sfânt, lavi flaim, lavi flaim. Păstorul turmei pământești, lavi flaim, lavi flaim. Ne arată că cerești, lavi flaim, lavi flaim. Noi cu grăbire alergăm, lavi flaim, lavi flaim. Și Maicii sale ne rugăm, lavi flaim, lavi flaim. Să apere de orice rău, lavi flaim, lavi flaim. Pământul tot prin fiul său, lavi flaim, lavi flaim. În seara de Crăciun frumos, lavi flaim, lavi flaim. S-a fost născut Iisus Hristos, lavi flaim, lavi flaim. S-a fost născut Iisus Hristos, lavi flaim.